एडी ली के साथ अच्छा बर्ताव करो, वर्जीनिया हिंदी विदूषक। क्रिस्टी अपने बरामदे में झूले पर ऊपर नीचे झूल रही थी। अब तेज गर्मी शुरू हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस भीषण गर्मी में आखिर क्या करे। फिर उसने अपने पास में लगी एक बेल में से एक पत्ता तोड़ा। उसके घर के बिल्कुल सामने एडी ली रहता था। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा आइसक्रीम खा रहा था। अब गर्मी भर वो मेरा पीछा करेगा और मुझे परेशान करेगा, क्रिस्टी ने सोचा। माँ ने कहा था कि उसे एडीली के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि वो बहुत अकेला था, क्योंकि कोई भी एडीली की परवाह नहीं करता था, क्योंकि वो दूसरों से बिल्कुल अलग था। माँ के अनुसार भगवान ने उसे कुछ अलग ही बनाया था, पर क्रिस्टी को अपनी माँ की बात कुछ खास जमी नहीं। भगवान भला कैसे गलती कर सकता है? भगवान गलतियाँ नहीं करता था, और अगर उसने कभी कोई गलती की थी तो वह एडीली। दूसरे घर के आते में क्रिस्टी को जिम बर्ड दिखा। वो कंचे फेंककर उन्हें जमीन में एक गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा था। फिर क्रिस्टी झूले से उतरी और सड़क के उस पार चुपके से गई, जिससे उसे किसी ने न देखा। हेलो क्रिस्टी, फिर वो जिम बर्ड के घर की चार दीवारी पर चढ़ी। हेलो जिम बर्ड, क्रिस्टी ने की ने कहा। जिम बर्ड ने अपने आखिरी कंचे को छेद में डाला और फिर वो क्रिस्टी के पास चार दीवारी पर चढ़कर बैठ गया। भयंकर गर्मी है, उसने अपनी शर्ट खोलते हुए कहा। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आज हमें तैरने के लिए जाना चाहिए। क्या तुम भी चलोगी? मुझे पता है वहाँ तालाब में मेंढक के अंडे कहाँ छिपे हैं। क्रिस्टी उसके लिए राजी हो गई। उसके बाद दोनों ने पास की झाड़ी में अपने जूते छिपाए और फिर तालाब जाने वाली सड़क पकड़ी। जैसे ही एडिली के घर के सामने से वे गुजरे, उसने बहुत उत्सुकता से पूछा, हेलो क्रिस्टी, हेलो जिम बर्ड। पर जिम बर्ड ने क्रिस्टी का हाथ खींचा। उस बुद्धू के साथ बातें करने के लिए मत रुको। एडिली अपने बरामदे की सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर निकला। आइसक्रीम की पिघली चॉकलेट उसकी ठोड़ी और शर्ट से टपक रही थी। फिर भी वो खिलखिलाकर हंस रहा था, क्योंकि जिम बर्ड ने उसे बिल्कुल अनदेखा किया था। इसलिए क्रिस्टी ने उससे कहा, एडिली आज तुम्हारा घर पर ही रहना अच्छा होगा। एडिली ने कुछ भी नहीं कहा। बेचारा दुखी जरूर हुआ। क्रिस्टी को लगा कि अच्छा होता अगर वो उसके लिए बहुत सारी लॉलीपॉप लाती, जिन्हें एडिली दिन भर चूसता रहता। जिम बर्ड ने दोबारा क्रिस्टी का हाथ खींचा। चलो क्रिस्टी, एडिली घर वापस जाओ, जल्दी करो, घर जाओ। देखो कितना बुद्धू है, उसे हमारी बात भी समझ में नहीं आई। फिर जिम बर्ड मुड़ा और उसने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। एडिली घर जाओ। एडिली मुस्कुराया। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जिम बर्ड, उसने कहा। फिर कुत्ते जैसा हमारा पीछा मत करो। यह सुनकर एडिली का मुंह लटक गया और वो धीरे धीरे करके अपने घर की ओर बढ़ा। तुम्हें उसकी भावनाओं को दुखाने का कोई हक नहीं है जिम बर्ड, माँ ने मुझसे कहा है कि मुझे एडिली के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तालाब जाने के लिए उन दोनों को जंगल से होकर गुजरना था। क्रिस्टी को गीली पत्तियों की खुशबू और नंगे पैरों से हरी फर्न छूने में बड़ा मजा आया। उसके तलुओं को नीचे की जमीन सख्त और ठंडी महसूस हुई। वो क्या आवाज़ है? क्रिस्टी ने पूछा। जब एक किंगफिशर पक्षी पेड़ की टहनी से उठकर तालाब के ऊपर उड़ा तो उस सन्नाटे में एक बहुत तेज आवाज उठी। कुछ देर वो पानी के ऊपर ही मंडराता रहा और फिर उसने एक गोता लगाया। जब वो पानी से बाहर निकला तो उसकी चोंच में एक मछली थी। पानी कितना ठंडा है, यह जानने के लिए जिम बर्ड ने अपने पैरों की उंगलियों को तालाब में डुबोया। देखो वो रही एक मछली, वो चिल्लाया। मुझे तो यहाँ कहीं भी मेंढक के अंडे दिखाई नहीं दिए, क्रिस्टी ने कहा। शायद उन अंडों में से अब तक मेंढक बाहर निकल गए होंगे। क्रिस्टी को रिझाने के लिए जिम बर्ड ने शायद मेंढक के अंडों की झूठी कहानी रची थी। फिर क्रिस्टी पैरों को रेत में धंसाकर तालाब के किनारे बैठ गई। रेत की चादर उसे एक रजाई जैसी महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने पास की पगडंडी से अचानक अजीब से कदमों की आवाज़ सुनी। वो किसकी आवाज़ है? जिम बर्ड ने डरी हुई आवाज में पूछा। मुझे पता नहीं, आवाज़ और पास आती गई। किसी के कदमों की आहट, छपाक छपाक। क्रिस्टी का दिल धड़कने लगा। दोनों छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजने लगे। तालाब के पास ऊंची ऊंची घासों के कारण कहीं भागना भी मुश्किल था। किसी राक्षस की आवाज़ जैसी लगती है, जिम बर्ड ने फुसफुसाती आवाज में कहा। फिर झाड़ियों के बीच में से एक राक्षस बाहर निकला। पगडंडी पर एडिली धम धम आवाज करता हुआ चल रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिम्बर्ड ने उसे चिल्लाते हुए पूछा। फिर उसने क्रिस्टी की तरफ देखकर कहा, मुझे पक्का पता था कि वही बुद्धू हमारा पीछा कर रहा होगा। पर उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। क्रिस्टी भी डरी हुई थी। एडिली वहीं तालाब के किनारे बैठ गया और उन दोनों को देखता रहा। देखो जिम्बर्ड, उस सेलेमेंडर को, वह अभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, क्रिस्टी ने उन्हें तालाब के किनारे पर एक छोटे जीव को कुलबुलाते हुए दिखाया। जिम्बर्ड क्रिस्टी के पास आकर बैठ गया। फिर अचानक जोर के छपाके की आवाज़ आई। मैंने उसे पकड़ लिया जिम्बर्ड, एडिली ने गुनगुनाते हुए कहा। उसने सेलेमेंडर को पकड़कर अपने हाथों को ऊपर उठाया। देखो तुमने भला यह क्या किया एडिली, जिम्बर्ड ने अपनी गीली पैंट की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम जाओ, हमें अकेले छोड़ो। फिर रेडी ली ने क्रिस्टी की तरफ देखा और कहा, क्रिस्टी तुम इसे ले लो। फिर क्रिस्टी ने अपनी दोनों हथेलियों में उस छोटे से जीव को लिया और उसकी चिकनाहट को महसूस किया। मुझे यहाँ मेंढक के अंडे अभी तक दिखाई नहीं दिए, क्रिस्टी ने शिकायत के स्वर में कहा। वे तीनों अब तालाब के किनारे किनारे चलने लगे। सुंदर, खूबसूरत, एडिली ने तालाब को निहारते हुए कहा। उसके दोनों हाथ हवा में फैले हुए थे और वो टकटकी लगाए कमल के फूलों और उनकी पत्तियों के कालीन को निहार रहा था। बेहद सुंदर, क्रिस्टी ने पहली बार उन कमल के फूलों को देखा। वो फूल कितने सुंदर हैं जिम्बर्ड, क्या तुम उनमें से कुछ फूल तोड़ सकते हो? माँ को वो बहुत पसंद आएंगे। एक भी चलेगा, माँ उसे बड़ी मेज पर एक कांच के कटोरे में रखेगी। क्या तालाब में अंदर जाने का कोई रास्ता है? जिम्बर्ड ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए कमल का फूल लेकर आऊंगा, क्रिस्टी, एडिली ने कहा। फिर वो छपाके मारते हुए पानी में उतरा। कुछ देर में पानी उसके घुटनों तक आ गया, पर वो कमल का फूल अभी भी पहुंच से बहुत दूर था। फिर निराश होकर वो अपने गीले जूतों में किनारे पर वापस आया। मैंने तुमसे कहा था कि वो बिल्कुल बुद्धू है, जिम्बर्ड ने कहा। फिर एडिली दौड़कर उनसे दूर जंगल में चला गया। तुमने यह क्या किया? तुमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जिम्बर्ड ने अपने कंधे उचकाए और वो तालाब की दूसरी ओर चल दिया। क्रिस्टी भी उसके पीछे पीछे चली। वो वहां पहुंचे ही थे कि फिर से धम्म धम्म पैरों की चाल उन्हें सुनाई दी, पर वे इस बार घबराए नहीं। उन्हें पता था कि एडिली होगा। उसका चेहरा एकदम लाल था, वो लगातार दौड़ रहा था। इधर आओ क्रिस्टी, एडिली ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर क्रिस्टी ने जिम्बर्ड को छोड़ा और एडिली के साथ गई। एडिली अब घने जंगल में घुसा। इधर आओ, उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर वो क्रिस्टी को एक पगडंडी पर ले गया जो तालाब के किनारे किनारे जाती थी। वहां उद्बिलाव भोजपत्र के पेड़ों के तनों को अपने दांतों से खरोच रहे थे। वे छोटे छोटे पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़े। फिर अचानक एडिली तेजी से दौड़ा। यह है वो, उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। पगडंडी के पास जंगल में खुला स्थान था जहां एक छोटा ताल था। उसके किनारे ऊंची ऊंची घासें उगी थी। पेड़ों के झुरमुटों से पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। जून के गर्म महीने में उस तालाब में साफ और ठंडा पानी था। ताल की सतह पर सुंदर गुलाबी और सफेद रंग के कमल खिले थे। क्रिस्टी इस जंगल में पहले कई बार आई थी, पर उसने वो सुंदर ताल पहले कभी नहीं देखा था। क्रिस्टी घुटने टेक कर बैठ गई और उसने पानी में खुद को देखा। ताल में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो कमल का एक मुकुट पहनी थी। एडिली उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, पर लगता था कि वो और कुछ चाहता था। इधर आओ क्रिस्टी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एडिली ने क्रिस्टी का हाथ पकड़ा और फिर वो उसे पगडंडी पर ताल के दूसरे सिरे पर ले गया। देखो, उसने सूरज द्वारा गर्म किए पानी की तरफ उंगली हिलाते हुए कहा। वहां मिट्टी की तलहटी में मेंढक के अड्डे दिखाई दे रहे थे। वहां पर जेली जैसा अंडों का एक धुंधला बादल था और हरेक अंडे के अंदर एक मेंढक का बच्चा था। मेंढक के अंडे! वाह एडिली, तुम तो वाकई में बहुत होशियार हो। तुमने कमल के फूल और मेंढक के अंडे दोनों चीजें खोज निकाली। फिर क्रिस्टी ने झुककर उस अंडों को करीब से देखा। सूरज की किरणों में वो उन अंडों में कुछ छोटे मेंढक के बच्चे भी देख पाई। अंडे ले जाने के लिए हमें कोई बर्तन चाहिए, क्रिस्टी ने कहा। यह सुनकर एडिली की आंखों में गुस्सा आ गया और उसके तेवर चढ़े। नहीं नहीं, उसने कहा, जिससे हम किसी बोतल या जार में अंडे घर ले जा सके। एडिली ने क्रिस्टी की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। उसके मुंह से शब्द बहुत धीरे ही निकले, जैसे बोलने से पहले उसे बहुत सोचना पड़ता हो। माँ मेंढक, क्रिस्टी, उसके आगे वो कुछ और नहीं बोल सका। माँ मेंढक बहुत दुखी होगी, क्रिस्टी ने वाक्य को पूरा किया। उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो एडिली, हम चलकर माँ के लिए एक कमल का फूल तोड़ेंगे। जब वो कमल तक पहुंचे तब तक पानी उनके घुटनों तक था। तभी पानी में से कोई चीज गिरी। उससे चारों ओर गोलों में पानी की लहरें फैल गई। उन लहरों में दोनों बच्चों का प्रतिबिंब बहुत अजीब लग रहा था। एडिली ने उन प्रतिबिंबों की ओर इशारा किया। तुम काफी अजीब लग रही हो, क्रिस्टी। पानी की लहरों से क्रिस्टी का चेहरा विकृत हो गया था। अपने बिगड़े चेहरे को छिपाने के लिए क्रिस्टी ने अपना मुंह पर अपना हाथ रख लिया। ठीक है क्रिस्टी, उसने कहा, मैं तुम्हें वैसे भी पसंद करता हूँ। फिर एडिली जोर से हंसा और उसने अपना दायां हाथ अपने दिल पर रखकर कहा, जो यहाँ है बस उससे ही फर्क पड़ता है। फिर वो दोनों जंगल से वापस घर की ओर चले। जिम्बर्ड, क्रिस्टी चिल्लाई। रास्ते पर दोपहर के सूरज की धूप चमक रही थी। तुम्हें भी यह सब देखकर बहुत मजा आएगा।